رسول الكريم اما بعد یہ محرم شروع ہو گیا سیاسی اختلاف جو ہے یہ یہود کی تین سٹیپس کی محنت ہے پہلے سٹیپ کی محنت میں یہ کام شروع کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس میں دور صفحہ کے دینی عقائد میں اور دینی تنظیم میں خلاف اڑا نہیں سکتے تھے تو سارے صحابہ اکرام تھے براہ راست کی رسلت کے شاگرد جس کا فہم ان کا پکا تھا اس بارے میں اختلاف نہیں کرا جا سکتا تھا تو عبداللہ بن سبا کی ہوتی تھا پر نہیں ہوتی اس کا نام کیا تھا اس خان ہونے کے بعد سے عبداللہ نام رکھا عبداللہ بن سبا یہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں استحکام شروع کیا اور یہ شورا کے مشوروں کے بارے میں معلومات رکھتا تھا اور جن مشوروں پر اختلاف آئے ہوتا تھا اس اختلاف کو اچھالتا تھا مثلاً عبدالرحمن مروف رضی اللہ کے پاس آیا کہ آپ کی رائے تھی یہ رائے تھی اتنی درست رائے تھی اتنی پتی رائے تھی اس کو مانا ہی نہیں گیا تو بڑی جاتی ہوئی ہے تو آگے سے جواب دے رہے تھے کہ بھائی تھوڑا سا رایا ہوتی ہے پھر فیصلہ جو ہو جاتا ہے تو سب کی رائے سے مل جاتی ہے دوسرے کے پاس جاتا تیسرے کے پاس جاتا تو اس نے وہ بہت کوشش کی لیکن یہ اختلاف نہ ڈال سکا ایسے عبدالرحمن مروف رضی اللہ عنہ سلاکتوں کو دیکھا تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ آدمی فساد ہی ہے کوشش کرتے ہیں فساد کی باتیں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں فساد کیا کریں شریعت میں تو جتنے جرم ہوتے ہیں اتنی سزا ہوتی ہے اب اس سے کوئی ایسا جرم سامنے نہیں آیا وہ اس کی سزا ہو بارہ لس کی سزا اس کو مدینہ بدل کر مدینہ مروڑا اس کو نکال دیا گیا یہ چلا گیا دوسرا مضبوط صبح مسلمانوں کا جب تھا وہ شام تھا یہ چلا گیا شام کو اور وہاں امیر بھابی رضی اللہ عنہ گورنر تھے امیر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس کے وہاں کام شروع وہاں کام شروع کیا تو امیر مروی رضی اللہ عنہ کا نظام بڑا محکم تھا اور ان کی خفیہ رپورٹنگ بڑی زبردست تھی ان کے پاس رپورٹ ہوئی کہ اس طرح آدمی ہے فسادی ہے فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کریں انہوں نے کہا کہ اس کو شروع ہے کہ اس کو دمشق سے نکال دیا جائے اس کو بدل کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے تو یہ چلا مصر میں چلا گیا اور اس اسلام میں اس کے کافی عرصہ کا گزر گیا اور اس میں اس طرح ہو گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہو گئی وفات ہو گئی اور اس طرح ہوا کہ مصر میں جب چلا گیا تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہو گیا اور اس میں اس دور میں بہت تبدیلیاں آئیں خاص طور سے اکمل خاصوں میں تبدیلیاں آئیں کہ جو پرانے صحابہ اکرام اس کو مرد مرد زیادہ ہو گئی تھی انہوں نے کچھ حضرات کو اپنی سر کو ملازمتوں سے سبکدوش کر کے نئے گورنر بنائے ایک مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جگہ عبداللہ بن ابی سلا جو بدن میت ہے ان کے رشتے داروں میں سے تھے اور کارکردگی کے لحاظ سے تو بہت تھے باہمت تھے کام انہوں نے بہت کیا ٹیکس میکس وغیرہ کرنا انتظامی ملک سنبھال لیا لیکن نومر ہونے کی وجہ سے ساتھیوں وغیرہ کا سمجھنے کا تجربہ نہیں تھا تو یہ عبداللہ بن عمر کو کام کرنے کا موقع حاصل کرنے کا ہو گیا کام شروع ہو گیا اور پھر نومر بھی تھے اور باقی نومر جو صحابہ اکرام کی ولادت تھی ہر ایک آدمی سمجھ رہا کہ جیسے طلبا بھی سڑک بندر بنے ہم بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بنانا چاہیے. تو یہ اختلاف بھی اس نے معلوم کر لیا، اس کو اس نے اچھالنا شروع کر دیا. اور اس اختلاف اچھالنے میں اس کا گروہ بن گیا اور اس کے مرید ہو گئے. اور اس کے خاص مریضوں میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمود ابو بکر بھی ہو گیا. وہ بھی گورنر شپ کا کینڈیڈیٹ تھا، گورنر بننے کا امیدوار تھا. تو اسے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو چھوڑا، آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق طرح کا گورنر بنا دیا کہ چون کے رشتے دار ہیں اور کیا یہ کم ہے، ابو بکر صدیق کا بیٹا کم ہے. سر وہ ہوتا تھا سازش وہاں پر کامیاب ہو گیا. سازش کے نتیجے میں جو پہلا گروہ منظم ہوا ہے اس کو خوارج کہتے ہیں. اور یہ ان کا نام خارجی ان کا نام جو ہے تو یہ ہوا ہے پر جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یہ زبردست قرآن مجید کے ماہر اور تلاوت ذکر کرنے والے، تفسیر کے بڑے ماہر، تفسیر کے دورے کرانے والے بڑے تین ریاست بڑے ماہر. یہاں تک کہ ان سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں قرآن کا اتنا اتلی بھی نہیں سمجھتے. ان کو سیاسی لحاظ سے عثمان رضی اللہ عنہ مخالف کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنی کام ہوئے ہیں ان کی شادی ساری کی ساری کن لوگوں نے کی، جو شہید کرنے کے لیے جو بات پانچ آدمیوں کے اندر داخل ہوئی ہے اس کی قیادت محمد بن ابوبکر کر رہا تھا. اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر داڑھی مبارک کو پکڑ اس نے کھینچا تھی. ناصر یہ تیری پالیسیاں ہیں، یہ تیری تفصیل حکومت کی. ناصر پہ وقوف آدمی سفر کہتے آج شہدا ہے، وقوف آدمی کو ناصر کہتے ہیں. عربی کا کوئی چارو کا مساج آدمی ایک آدمی ناصر آدمی بیوقوف گزرا ہوا تھا، تو اس سے بیوقوفی کا کی علامت بنا ہوا تھا. کسی آدمی کو بےدر کرتے کے لیے بیوقوف اگر اس کو ناصر کہتے ہیں کہ ناصر تیری تیری پالیسی ہیں، تیری تفصیل ہیں. گا پر خدا تیری جگہ اگر تیرا باپ ہوتا اس وقت اس کو یہ بات ذہن میں اچھی نہ لگتی. ایک پرگڑنے میں آیا ہوا تھا کہ ایک دم یہودی خارجی تو نہیں تھا، اس بات سے اس کو شرمندگی ہوگی، پیچھے ہٹ گیا. باقی چار خارجیوں نے آگے آ کر شہید کیا. اور یہ سارا عثمان رضی اللہ عنہ اتنا خلاف ہوا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت 10-12 آدمیوں نے جنازہ پڑھ کے اور رات کے اندھیرے میں بقیع کے کونے میں جگہ جو ہے نا جنگل پہ آپ بیابان جنگل تھا نا پورا علاقہ، تو رات کے اندھیرے میں اس دور جگہ پر جا کر دفن کیا ہے. کافی عرصہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ہے قبر کہاں پر ہے. اتنا اختلاف تھا. اور پھر یہ لوگ جو تھے یہ عبداللہ بن سبا کے لوگ جو تھے ان کی تعداد کرتے کرتے 12,000 ہو گئی، کیونکہ درس وغیرہ دینا اور قرآن مجید کی اشاعت کے نام پر لوگوں کو منتظم کیا ہوتا. 12,000 خارجی ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ عثمان رضی اللہ کی پالیسی کے خلاف تھے، اس کی رسری رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. یہ جنگل سپین جنگ جمل جنگ جمل اور سپین دونوں جنگ جمل ہیں، تو اس میں 12,000 خارجی رسری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. ان کے جھنڈے تلے لڑے. جب ان کی صلح ہو گئی عمر محمود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو صلح کا یہ مخالف ہو گیا. ان کا یہ فیصلہ ہم قرآن کے خلاف کیا. اس پر پھر یہ مہروان شہر میں جنگا جمع ہوئے ہیں، ان کو غروری کہتے تھے. یہ اپنے آپ کو شیعہ علی یہ کہتے تھے. وہ تیسرا اسٹیپ ہے نا، پہلے اسٹیپ میں تو وہ ہو گیا اس نے منظم کیا، دوسرے اسٹیپ میں یہ خارجی ہو گئے. پہلے خارجی کا نام ان کا نہیں لگا ہوا، صرف عثمان رضی اللہ کے ساتھ پالیسیوں کے خلاف ہے. دوسرے طرف خوارج ہو گئے ہیں. خاص طور سے یہ ان کو اس وقت ان سے علیحدہ ہو کر یہ نہروان میں جمع ہو گئے، پھر ان کو خارجی کا نام ان کو دے دیا گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ وہاں پر ہوئی ہے نہروان میں، اس میں یہ 12,000 تھے اور لڑنے کے لیے منظم ہوئے ہوئے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا مذاکرات کے لیے, ان نے مذاکرات کیے تو 4,000 جو تھے تو بتائے ہو گئے, نے کہا آپ کا موقف ٹھیک ہے ہمارا غلط ہے ہم اس کو چھوڑ دیں, تو چھوڑ کر چلے گئے. پھر مذاکرات کیے تو 4,000 باقی جو تھے انہوں نے کہا کہ موقف تو ہمارا ہی ٹھیک ہے لیکن آپ کے رائے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس پر لڑنا جائز نہیں, تو 4,000 بھی چلے گئے. باقی 4,000 انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے لڑنا ہے جہاد ہے, تمہارے خلاف لڑنا ہے جہاد ہے اور تمہارے خلاف ہم لڑیں گے اور مرے تو ہم شہید ہوں گے. تو یہ 4,000 پہ لڑے ہیں انگریزوں کے خلاف, اور یہ جنگ سفید جو جنگ نروان ہیں, تین جنگیں آپ نے لڑی, ایک جنگ جمل جو ہے وہ ہوئی ہے داشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور جنگ نروان خارجیوں کے ساتھ ہوئی, اور جنگ سفین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. تو نروان میں لڑ کر ان کو ختم کیا, کمر توڑی ان کی باغیں ہیں, لیکن ایک دکا رہے ہیں, ایک دکا رہے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت انہوں نے انہیں کیا کام ہوئی. یہ عبد الرحمن ہمارے ملزم تھا, یہ خارجی تھا. اس کے بعد جو ہے تو یہ خارجی کے نام سے بھی باقی رہے ہیں اکا دکا. اب یہ مسکر کی حکومت ہے نا, یہ خارجی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تو ایک ان کا گروپ شیان علی کے نام سے منظم ہوا ہے, وہی لوگ منظم خارجی کے نام سے منظم ہے. کیا میں اہل بیت کی محبت والے اہل بیت پر ظلم ہوا ہے, اس کے لیے تاریخ میں چلانا, کافی تاریخ میں چلنی ہے. تو جب اس کو سیاسی اختلاف کے بعد ان کے آگے اور ماہرین آتے رہے, ان کے قائد بھی گڑھ لیے ہم نے, تو بادل کو جائے چلانے کے لیے کچھ غیر حرویہ اور کچھ آسانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, تو کافی آسانیاں بھی انہوں نے دے دی, تکیہ کی آسانی, متر کی آسانی, نمازوں کی آسانی, زکات کی آسانی, کو کا پورا مذہب بن گیا ہے. ان کا اپنا نظام توحید ہے, اپنا نظام رسالت ہے, اپنا ان کا جو ہے تو نظام زکات ہے, نظام صلات, ساری چیزیں ان کی جدا ہے. فقہ جعفیہ ان کے نام پر انہوں نے کر دیا, حالانکہ فقہ حنفی جو ہے نا فقہ جعفیہ ہی ہے اصل میں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصلی شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے, اور جو فقہ جعفیہ اور کوئی ہمارا فقہ جو ہے فقہ حنفی ہے, یہ فقہ جعفیہ ان کا جو ہے تو ان کا فقہ بھی عبداللہ بن سبا والا یہودی فقہ ہی ہے. تو اس لیے توحید کے بارے میں ان کا جدا قائد ہیں, توحید کے بارے میں بعض ان کے جو کفر ہونے کافر ہونے کا جو اعلان کرتے ہیں, محتاط لوگ کہتے ہیں کہ ایسے میں کہا کریں کہ یہ کافر ہیں, لیکن ایسے کہا کریں کہ 8 عقائد جس آدمی کے ہوں وہ کافر ہے. تو 8 عقائد توحید کے بارے میں ہیں اور چیزوں کے بارے میں ہیں. توحید کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے عقیدہ بدعا, بے زبر بات ڈالتا ہوتا ہم زبر بدعا, بدا اس کو کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر امام کا بیٹا بھی امام ہوگا اور نیک صالح ہوگا اور خضر نشین ہوگا. تو ایک امام کا بیٹا پیدا ہوا اسماعیل, اسماعیل بڑا گمراہ نکلا, شراب کا باپ بدعالمی تھا, بہت برا حال اس کا. تو اب اگر یہ کہیں کہ ہر امام کا بیٹا معصوم ہوتا ہے امام ہوتا ہے, تو یہ معصوم نہیں, ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اور اب کیا کریں, تو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا بدا کا عقیدہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے, جس طرح کہ اسماعیل کے بارے میں ہوگی. تو اسماعیل کو نکال دیا, اہل بیت سے نکال دیا, اس سے ناراض ہو کر اپنے علیحدہ مذہب کا اعلان کر دیا, اسماعیلی بن گئے. تو اسماعیلی ان کا اسماعیل کی اولاد ہے, تو اسماعیلی شیعوں کے قادیانی ہیں, شیعوں کے قادیانی اسماعیلی ہیں. تو اسماعیلی لد ہو گئے. بدا کا عقیدہ ان کا ہے, بدا کا عقیدہ ہے, اور ایک عقیدہ رسال کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا امام جو ہوتا ہے وہ رسول کے برابر ہوتا ہے, امام کے لیے اسمت شرابت معصوم محمد الخطا ہوتا ہے. اور یہ جس کا عقیدہ بدا کا ہو اور امام کا معصوم الخطا کا ہو, اور یہ عقیدہ ہو کہ وہی اصل اللہ پر آ رہی تھی اور پھل لی ہے کہ بھائی اسلام سے غلطی ہو گئی. آسائش حضی اللہ پر سومت کا عقیدہ ہو کیا ہاں جی, اور چار عقیدے سے یہ ہو گئے, آٹھ ہیں نا, امام معصوم اور پورا تاریخ قرآن کے قرآن کے دس پارے ضائع ہو گئے, یہ پنجمہ ہو گیا. تکفیر صحابہ کرام, تکفیر صحابہ اور اس میں جو ہے تو آسائش حضی اللہ پر سومت اور قومت جو ہے نا اسے تو اٹھارہ آیتوں کے انکار ہو جاتے ہیں, یہ پانچ ہو گئے. آٹھ عقیدے سر کون سا پوچھ سکتے کافی سر کو نہیں بولا اس نے تاریخ قرآن کی تبرہ نہیں, تبرہ گناہ کبیرہ ہے جس میں گالیاں دیتے ہیں سب ایک دم. تبرہ جو ہے تو مالکی فقہ میں تبرہ بھی پکڑا ہے, وہ یہ دے عقیدہ بر ملک کو آ رہا ہے تو آئیے سورہ فتح کی, تو اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو دیکھ کر جن لوگوں کو غیظ و غضب طاری ہوتے ہیں ان کو کفار قرآن نے کہا, تو گالیاں دینے کو بھی وہ کفر میں شکر کرتے ہیں. چھٹا کی رہی ہو گیا تو اور قابل سے نہیں بولیں گے کلمہ کی تحریر پر نہیں, کلمہ کی میں اضافہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہہ دیتے ہیں نا, آگے جو ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں اضافہ ہے. یہ پہلے گنتے تو پورے ہو جاتے تھے, آج پورے کیوں نہیں ہوئے؟ بدا کا کیدا, امام کا معصوم ہونے کا کیدا, تعریف قرآن خدا ہے, حضرت خدا ہے, یہ ایک چھٹا یہ چھٹ چھ گن لیے تھے پہلے ساتواں, یہ الوہیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا ہے. نصیریہ ہو رہا ہے, نصریشیہ جو ہے نا جیسے کہ یہ تھا حضرت اسد تھا شام کا, یہ حضرت علی رضی اللہ کو خدا مانتے ہیں. یہ سات عقیدے ہو گئے اور آٹھواں کون سا ہے جی؟ وہ آٹھواں صحابہ اکرام کی گلی آ جاتا ہے, سب صحابہ ہو جاتا آٹھواں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آٹھ عقیدے اس کے ہوں وہ کافر ہیں کیونکہ واضح بنیادی عقائد ضروریات دین کی مخالفت ہے. کچھ تیسرے درجے میں یہودی تاریخ جا کر پھر یہ کامیاب ہوئی ہے اس شکل میں, شیعہ شکل میں. پہلی جو ہے تو میں سیاسی اختلاف ہے, دوسرا جو ہے خوارج ہیں, اور تیسرا جا کر جو ہے تو شیعہ ہو گئے. جتنا مفادات کا بیچ میں دخل آ جاتا ہے, مفادات مالی اور مفادات جاہی, بڑا بننے کا مفاد اور مال کا مفاد, تو اس سے اختلافات وجود میں آتی ہیں. کیونکہ باطل طریقے سے مال اور جاہ تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی اختلاف صحیح طریقے سے نہیں مل رہی ہے تو اختلاف ڈالا جائے, ہاں جی, اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے. اختلافات عموماً وجود میں آتے ہیں مفادات کی بنیاد. اور یہ فرق ہوتا ہے قلب کا ہے کہ آدمی اللہ کے بجائے غیر اللہ کا ہو گیا, اس کا مقصود اللہ کے بجائے غیر اللہ ہوگا. غیر اللہ کا اصول جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے اچھا تھا, ناجائز طریقہ جو ہے وہ اختلافات ڈالتا ہے, یہ باتیں آتی ہیں. شہر کا موقع پھر بھی کہتے ہیں ناسبیا جو ہے, ناسبیا کہتے ہیں, ناسبیا وہ گروہ ہے جو یزید کو برحق خلیفہ مانتے ہوئے نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہتے ہیں, یہ ناسبیا ہیں. خارجیہ وہ ہیں, ناسبیا ہیں, ناسبیا کو کہتے ہیں. جیسا یہ گروہ بھی ایک امیر المومنین یزید کہا کرتے تھے. اب وہ صاحب کرم کرا رہے ہیں کہ زمانے میں کہا کہ عثمان جان کو کافر کر رہے ہیں, کہ اس نے پھر ایک دفعہ اس کو جا کر کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا, وہ یہ خوشیات نہیں اٹھا تھے, بس اس میں ایک خرابی ہے وہ کافر ہے, اس میں بہت بڑا برا بنا تھا کہ سر یہ ہے وہ ہے, آپ جو کہتے ہیں کہ عثمان جان کافر, وسلم نے اپنی بیٹی کافر کو دی ہوئی تھی, دو بیٹیوں کو دی ہوئی آپ کو کیا کہتا ہے کہ تو بتائے ہو گیا تھا آپ نے اسناشری تو کسی ہو گئے تھے, اہل تشہیر نام, اہل تشہیر روافض اسناشری, تینوں تینوں نام اہل تشہیر کے تین نام. تشہیر میں تو یہ بھی ہے سید جو ہے یہ ہے تشی میں ہے سید جو کوئی سادات میرے تشی وہ ہوئے ہوں گے. آپ کہاں پڑھتے تھے دہلی؟ آپ کی آواز ہے میں آپ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, آواز سن لی بولتے میری بات آپ لوگ پوچھتے تو پوچھے رشتہ دینے لینے میں احتیاط کرنی چاہیے, نہ رشتہ دے نہ رشتہ لے, اور ان کے گھر میں کھانا کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے, خاص طور سے جب دیا ہو تو اس کو تو لازم پرہیز اور باقی بھی پرہیز کرنی چاہیے. یہ سوال عورت میں چند لوگوں میں ہو سکتا ہے, یہ اہتمام جو آپ کھانے وغیرہ کرے تو چند لوگ جو ہمیں دوسرے کو جانتے ہیں ہو سکتا ہے, لیکن آج حکومت کے گھر میں چلے جائیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کون شیعہ ہے کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون مسلمان ہے. اور اسی مثال میں دوں گا کہ میں پشاور لاہور میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, ہمارا چیف انجینئر چینج ہو گیا تو اس کو کس نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک ہندو ہے ہندو وہ آپ کے کچن کو چلائے گا, وہ بڑا تکڑا ہے. اچھا تو پھر انہوں نے سارے ڈپٹی ڈائریکٹر کو بلایا تاکہ پہلے دن اس کو پہچان لیں کون ہے وہ. اچھا چلے گئے وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, وہ ہندو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر تھا. بیٹے ہیں سارے بات کر رہے ہیں آپ نے انٹروڈکشن کیا کہ میں شہر ہوں دیوی شہر ہوں ہماری سے, پھر ایک دہی منڈے کو کہا آپ ہندو ہیں؟ میں مسلمان ہوں سچا مسلمان ہوں نمازیں پڑھتا ہوں. Thank you.